Mümin yeryüzünde emniyet ve güvenin temsilcisidir. Ferden, cemaaten, milleten, müminlere baktıkları, onları düşündükleri zaman onları yeryüzünde emniyetin ve güvenin temsilcisi olarak almaları, algılamaları, kabul etmeleri, öyle görmeleri 50 defa test etseler hep aynı sonuca varmaları gerçek mümin olma adına çok önemlidir. Yeryüzünde bugün yitirilen şeylerin en başında belki güven duygusudur. Kimsenin kimseye güveni yok. Herkes birbirinin kurdu. Acaba nasıl etsem ki bunu ısırsam, bunu yere sersem, bu aynı zamanda onun daha evvel işgal ettiği alanı da elinden alsam, kapsam, mülazası. Böyle olunca yeryüzünde huzur, emniyet ve güven olmaz. Bir yerde böyle molekül seviyesinde sosyolojik yapı itibariyle molekül mahiyetinde bir şey olursa güven vaat eden, imrendiren, aynı zamanda herkesin sinesine koşmak istediği böyle Medine gibi bir yer, belli bir dönemde belki Mekke gibi bir yer, belli bir dönemde bazı payitahtlar gibi yerler, Şam'ın da böyle olduğu olmuştur, insanlığın iftar tavlusunun Allahümme barik lena fi şe'mina ve fi yemenina. Boşa gitmez bu. Belli bir dönemde hususiyle Ömer bin Abdülaziz döneminde bir güven otağı olmuştur diyeyim ben. Herkes o güvene koşmuş, güvenle oraya bakmış, onu örnek olarak almış, öyle olalım demiş, öyle olma gayreti içinde hareket etmiş ve Cenab-ı Hak mükafatlandırmış. Öyle düşünenleri, öyle niyet edenleri, o istikamette azmi ikdamda bulunanları Cenab-ı Hak eli boş döndürmemiştir. Bağdat'ın da öyle olduğu dönem olmuştur. Ve uzun zaman İstanbul'un öyle olduğu söz konusudur. Bir asra yakın bir süre Edirne, ama o fonksiyonu belki tam eda edememiş, belli bir süre Bursa, fakat İstanbul gerçek payitahtlık olma hususiyetini ortaya koymuş ve birkaç asır diyeyim güven vadeden bir yer olmuş, bir payitaht olmuş. Payitaht öyle olunca payitaht olmasında mahsur yoktur. O tahta isterse sultan otursun, mahsur yoktur. Önemli olan onun güven insanı olmasıdır. Herkese kucağını açması, kimseyi ısırmaması, onun bağrına sığınmaya koşanları bağrına basması, bağrım yetmedi deyip kalbine giden yolları açması bir yönüyle. İstediğin zaman burada kalabilirsin, istediğin zaman kalabilirsin diyecek şekilde bir güven mülahazası. Bugün yeryüzünde insanlığın yitirdiği belki cevherler üstü cevherlerden daha yüksek çok önemli bir değerdir, bir kıymettir. Biz onu yitirdik. Niyazi Mısri, zulmet-i hicrinle bidar olmuşum ya Rab medet. Güveni yitirmekle bidar olmuşum ya Rab medet. Demek belki günümüzün insanına düşen bir vazife, bir sorumluluk. Oturup kalkıp hep onu bağışlayın mırıldanmak. Hep Allahümme kün lena ve la tekun aleyna. Allah'ın bizim maiyetini al, bizim için ol. Tasarrufat-ı Sübhaniyen bizim aleyhimizde olmasın. Öyle tasarrufat-ı Sübhaniye'de bulun ki, İnsanlar bize baktıklarında işleri güvenle köpürsün dursun. Kendi insanına bile zulmeden, kendi insanını alıp tehcir eden, tehdit eden, tenkilde bulunan, ibadede bulunan, mahrumiyette bulunduran, mağduriyete maruz bırakan, sürgün eden, vazifeden alan, azleden, zaruri ve cebri firarlara sebebiyet veren insanlar kendi içlerinde birbirlerine karşı güven vaat etmedikleri gibi dünya adına da hiçbir şey vaat etmezler, çırpınsalar da edemezler, ölseler de edemezler. Zaten öylelerinin öyle bir mefkureleri de yoktur. Öylelerinin kafalarında, belki nörondan her parçasında, değil bir parçasında, kortekste, nöronlarının belki her parçasında, her molekülünde onların acaba geleceğimi ben nasıl böyle sultanlığa çevirebilirim, nasıl debdebeli yaşayabilirim, nasıl ihtimamma veya ihtişamlı yaşayışıma parmak ısırttırırım, nasıl durduğum yer itibariyle eskilerin ifadesiyle müşarun bil benan olurum. Bakar beni parmaklarıyla gösterirler. Maşallah şu Karun'a, Hazreti Musa'nın kavminden olmasına rağmen ne saltanatlar, ne debdebe, ne mallar yığdı. Ama akıbeti ne oldu? Bütün Karunların akıbeti gibi oldu. Bütün Karunların akıbeti gibi olacak. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فَاَتٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onu da, servetini de, samanını da yerle bir ettik. Kendisine yardım edecek, destek olacak da hiç kimse olmadı. Hep aynı suyu akıbeti paylaşmışlardır. Onu bir numaralı mesele haline getirenler. Mesele o değildir. Mesele Nuh emniyeti, İbrahim emniyeti, Musa emniyeti, İsa emniyeti, eminler emini Hazreti Muhammed Mustafa aleyhi ve aleyhissalatu vesselam emniyeti. O emniyeti temin ettiğiniz zaman hem kendiniz huzur içinde bence sürekli huzur yudumlarsınız, huzur soluklarsınız, huzur alırsınız, huzur verirsiniz. Oturduğunuz her yeri huzurla, bir yönüyle seslendirirsiniz. Dünyada huzur kuruları oluşturursunuz. Sizin tamburunuzdan da, neyinizden de, kösünüzden de hep huzur sesleri duyulur ve insanlar o huzura koşarlar. Huzuruna koşulacak yeryüzünde İslam yok, toplu bir İslam yok. Ferden ferda ona imrenmiş, o istikamette koşan insanlar var. Fakat topyekun imrendirecek bir toplumun var olduğu söylenemez. İnsanlık huzur adına hem yetimdir hem de öksüzdür. Onu 3-4 asır evvel yitirdi. Ve dolayısıyla da onunla beraber bütün güven yıkıldı. Güven yıkıldı. Kimse kimseye güvenmiyor. Herkes bağışlayın birbirinin kurduğu güvesi. Ben onu nasıl yerim, bitiririm, kendime gıda haline getiririm. Yiyip bitirmek suretiyle suni gündemler oluştururum. Kendi mesavimi, eşkıyalığımı, şekavetimi, haramiliğimi, hırsızlığımı suni gündemlerle başkalarına unutturur. Kendi adıma suni masumiyet zırhları, seraları oluştururum. Bana bakan kimseler beni masum görürler. Fakat bu yalanlarla hiçbir zaman o mesavinin kapatılması mümkün değildir. Kapatılsaydı Karun'un mesavisi kapatılırdı. Kapatılsaydı Sodom'un, Gomorra'nın mesavileri kapatılırdı. Kapatılsaydı Hazreti Nuh'a karşı gelenlerin mesavileri, yerle bir edilen Babillerin mesavileri kapatılırdı. Daha tarihte binlerce örneğiyle, bir yönüyle tarihin sayfalarını kirleten kirli insanların mesavileri kapatılırdı. İnsanların zihninden o mesaviyi silemezsiniz. Mahşervari gündemler oluştursanız, cennet imrendiriciliğiyle gündemler oluştursanız, cehennem ürperticiliğiyle gündemler oluştursanız, insanların nöronlarını kirleten o mesaviyi örtemezsiniz, kapatamazsınız, mümkün değil. Beyhude uğraşıyorsunuz, beyhude çırpınıyorsunuz, çırpındıkça batıyorsunuz. Ey alem İslam'daki mütegallipler, mutasallitler, mütehakkimler, milletin alın teriyle kazandığı yerlere kıyımcılar tayin eden zalimler, huda bilmez hudbinler, huda bilmez, hüda bilmez hudbinler, kendinden başkasını görmeyenler. Bir tarafta dünya böyle şenaetle, denaetle, fezaetle fokurdayıp dururken, beri tarafta bundan dolayı bizim mağduriyete, mazlumiyete, mahkumiyete, mahrumiyete, mazuliyete ve belki sağa sola firar etmeye mecbur olan insanlar oluyor. Evet, isterseniz bir espri şeklinde algılayabilirsiniz. Bir dönemde sizin hakka dilbesti olmuş arkadaşlarınız, külah içinden çektikleri kurallarla veya daha çok aldıkları zaman bir makineden çektikleri kurallarla coğrafyada yerini bilmedikleri yerlere dini ve milli değerlerimizi götürmek, dil bayrağımızı orada dalgalandırmak, kültür bayrağımızı orada dalgalandırmak, milli ruhumuzun abidelerini orada dikmek için gözlerini kırpmadan o güzel vatanımızı terk ederek oralara gittiler. Geçen de gelen bazı arkadaşlara sordum. Sen kaç senedir yurt dışındasın? Biri dedi ben 15 senedir, biri dedi ben 14 senedir. 5 sene falan yerde kaldım, 6 sene falan yerde kaldım, Çin'de falan yerde. Bayağı tatlı bir macera yaşamış gibi bana anlatıyor. Ben bir yönüyle duygulandım. Ama o meseleyi öyle resmediyor ki, böyle mecburi vazifesini yapıyormuş. Bedir'e çıkıyormuş gibi Resulullah'la beraber sallallahu aleyhi ve sellem hicrete yönelmiş gibi yaptığı şeyleri ciddi bir vicdan inşirahı içinde anlatıyor. Bunlar ihtiyari hicretler yaptılar. İhtiyari hicretin mükafatını gördüler. İhtiyari hicret. Devri Risalet Penahi'de de böyle ihtiyari hicretler yapanlar vardı. Ama o daha çok sonradan oldu. Daha çok, biraz az önceden, daha çok sonradan. Zira siyer yazarları, mazi yazarları, sahabi sayısının Allah hepsinden ebeden razı olsun. Kadınından, erkeğinden, gencinden, ihtiyarından, iman seviyesiyle hangi noktayı ihraz buyurursa buyursun hepsinden Allah zerrat-ı kainat adedince razı olsun ve bizleri de onların azat kabul etmez bendeleri haline getirsin. Amin. 100.000 sahabiden bahsediliyor. Baka onları böyle İbn Hacer gibi, efendim Üstül Gabe sahibi gibi, İbn Esir gibi, efendim İbn İshak gibi kimseler sayarken o sayıya hiçbir ulaşamıyor. En çok İbn Hacer'de, isabede 10.000 tane, bazılarda şüpheli sahabiden bahsediliyor. Demek ki bildiklerini yazmışlar. Belki bazı hanımlar yazılamamış, çocuklar yazılamamış, aliller yazılamamış, cephede olanlar yazılamamış, yazılamamış, ulaşılamamış. 100.000 sahabi. Ama bu 100.000 sahabinin Efendimiz'i görmüş, o kamerin etrafında hale haline gelmiş, onun insibaıyla peygamberliğe ait bütün hususiyetleri almış, hazmetmiş, sindirmiş bir yönüyle onun has varisleri haline gelmiş. O insanların bakî-i garkat dediğimiz, kendisine hayat boyu minnettarlık duyabileceğimiz baba yiğitlerin mezarında sadece 10.000 tane sahabi var. Diğerleri dünyanın değişik yerlerinde ihtiyari hicret kahramanları. mübarek dinlerini, değerli kültürlerini, dini düşüncelerini birer abide şeklinde değişik yerlerde dikmek için adeta yarış yapmışlar. Ben de, ben de, ben de diye. Düşünün, Seyyidina Hazreti Ömer'in torunları ta Serhend'e gitmişler. İmam Rabbani Hazretleri onun torunlarından bir tanesi. Atın katırın üstünde oralara ulaşmak demek öyle zor, öyle çetin, öyle olunmaz ki. O olunmazları Allah'ın izniyle onlar oluşturmuşlar. Bunlar ihtiyari muhacirler. Hicretin ayrı bir sevabı var. وَمَنْ يُحَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعْ عَجْرُ اَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا Kim Allah yolunda hicrete yönelirse, günümüze de çok bakıyor, net bakıyor. Onlar ilahi kelimetullah için, belki ruhlarının abidesini ikame etmek için, aldıklarını aleme vermek için, semalardan geleni yeryüzünde işlemek için, semavi fideleri yeryüzünde ağaca dönüştürmek için, semavi tohumları yeryüzünde başa yürümelerini sağlamak için yeryüzüne saçma adına ihtiyari hicretler yapmışlar. Evlerini merkuplarının üzerine yüklemiş birer çardak gibi bir yerde muhakkaten oturmuşlar. Vazifelerini yapmışlar. Yürü dendiği zaman da hiç tereddüt etmeden kalkmış, koşmuş, yürümüş. Hedefi belli değil. Nereye gidecekleri belli değil. Nereye işaret ediliyorsa oraya doğru maraton yapıyor gibi koşmuşlar Allah'ın izniyle. Dünyanın değişik yerlerinde o anil merkez açılımın bir yönüyle ihtiyari hicretlerin ta ucu gelmiş İstanbul'lara dayanmış. Biz sadece Hazreti İbni Zeyd, Eba Eyyubil Ensari, biraz da Türkçeleştirmiş Eyyub demişiz biz ona. Ebasını da kaldırarak. Sadece onu biliyoruz. Oysa ki o surların çevresinde bir hayli sahabe hicret mülahazasıyla çıkmış ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْطِنِيَّ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشِ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ O iltifat-ı nebeviyi, o takdirat-ı sübhaniyeyi elde etmek için oraya kadar gelmişler. Bağışlayın, hep arz ediyorum. Atın, katırın, devenin sırtında gelmişler. Aylar sürmüş. Ne badireleri ne tehlikeleri atlatmışlar. Anadolu o zaman Rumların elinde. Nasıl geçmişler oraları? Hangi badireleri aşarak İstanbul'un surlarının dibine kadar gitmişler? Kuşatmışlar orayı. O arada şehit olmuşlar. Gayeleri uğrunda şehit olmuş. Allah tarafından da hedefledikleri şeye göre mükafat görmüşler. Bir tanesini biliyorsunuz sadece. Niceleri. Herhalde Anadolu'dan geçerken, işte Ahlat'ta bir tane, orada Abdurrahman Gazi var Hazretleri, Muaz İbni Cebel'in oğlu. Erzurum'da bir Abdurrahman Gazi var, Palandöken'in kenarında. Kendisine büyüklüğünü sembolize etmek için 8 metrelik bir mezar yapmışlar. Osmanlılar oraya gelince 8 metrelik, onun manevi büyüklüğünü işaretlemek için öyle yapmışlar. Esrarengiz bir dağın bağrında yatıyor. Bütün Erzurumlar bilirler. Bu badireleri aşarak onlar hedef tanımazlık içinde daha ileri, daha ileri, daha ileri. Dünyaya o yüce duygularını, ruhlarının ilhamlarını üflemek için helmin mezid demiş hep yürümüşler. Hiç durmamışlar. Çünkü bilmişler ki durduğumuz zaman fizikteki atalet kanunu itibariyle dökülürüz. Dökülmemek için hareket etmemiz lazım. Kürelerin güneşin etrafında döndüğü gibi dönmemiz lazım. Dönmezsek dökülürüz. Dökülürsek ayaklar altında kalırız. Bugünün İslam dünyası dökülüp ayaklar altında kaldığı gibi ayaklar altında kalırız. Yürümüşler, Top senin, çevkan senin demiş, yürümüşler Allah'ın izni inayetiyle ihtiyari, iradi muhacirler. Allah bizi o muhacirlere bağışlasın. Bir dönemde sizin arkadaşlarınız aynı duyguyu, onların duygusunu, ruhlarının ilhamlarını, değerlerimiz dedikleri değerleri dünyanın dört bir yanına götürmek. Dünyadan da alacağımız şeyler vardır. Bu bir pazarlık esasen. Taati usulüyle, ticaretteki taati usulüyle bir pazarlık. Bir şey verirsin, bir şey alırsın. Allah insanı mükerrem yaratmıştır. Bu keramete binaen Allah'ın onlara da engin ihsanları vardır. Her inanmayanın her sıfatı küfür değildir. Nice inanmayan insanlar vardır ki onlarda çok mümin sıfatı vardır. Allah'ın takdir buyurduğu sıfatlar vardır. Onlardan da alacağınız şeyler vardır. Dünyanın dört bir yanına açılmışlar arkadaşlarınız. Çekemeyen hasutlar, mübalağa kipiyle ifade ediyorum, hasit denmez onlara, hasutlar. Çünkü dünyanın her tarafında bu gelişim, bu açılım, bu hareketi kösteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Binlerce talebeye, pek çoğuna ihtiyarı olarak kendi dilini öğretme, kendi kültür değerlerini öğretme ve bu toplumla kaynaşma bir yönüyle çok ciddi, inandırıcı, sevdirici bir entegrasyon sergileme. Hazmedemediklerinden dolayı bir kısım münafıklara dünya kadar para yağdırarak aman orada da bu işi, bu düzeni bozun diyorlar. Bu işi yapsa ancak şeytan yapar. Dine, imana, din, iman adına, milli mefkurenin intişarı adına, dini ve milli değerlerimizin intişarı, bayraklaştırılması, şehbal açması adına böyle bir harekete karşı böylesine tonlarla, milyonlarca para döktürme, yalancı avukatlar bulma, yalancı davalar açtırma, karalama gayreti içinde bulunma, zannediyorum bugüne kadar profesyonelliğiyle o şeytan bile, çünkü diyor ki sağdan gelirim, soldan gelirim, önden gelirim, arkadan gelirim, alttan gelirim, üstten gelirim. Vallahi bu altı cihetin de dışında başka yönlerden geliyorlar. Yönsüzlük yönlerini bile değerlendiriyorlar. Yönsüzler. Evet. Buraya gelenler de o ihtiyari icretle gelmişlerdir. Ben denin ki öyle olmasa bile. Allah'ın izni inayetiyle. Fakat ihtimal bir dönemde bu ihtiyari hicret herhalde tevakkufe mi uğradı? Yoksa açılımda biraz şey mi, rolantı mı oldu? Ne olduysa Allah Celle Celaluhu dedi ben sizi kendi ülkenizde bir kısım zalimlere tokatlatmak suretiyle, şamarlatmak suretiyle sizi bu defa ben cebri hicrete zorlayacağım dedi. Şimdi cebri hicret diye ister iş adamları, hangi iş adamları, niye burs verdin diye yazıhanesine baskı yapılan insanları, kardeşleri, bacıları, anaları, ablaları, niye burs verdiniz, neden kurban topladınız, neden dünyanın dört bir yanına yardım ettiniz, yani neden bizim yapmadığımız şeyleri yaptınız, bizde haset duygusunu tetiklediniz, çekememezlik duygusunu, hainlik duygusunu tetiklediniz, siz bu işi yaptınız. Oysa ki bunu yapmasaydınız, ne gibi böyle gül gibi geçinip gidiyorduk, alem bize insan nazarıyla bakıyordu siz olmasaydınız. Sizin yaptığınız bu hizmetler karşısında izafiyet perspektifiyle bizler aşağıya düştük. Bir yönüyle bu aşağılığımız, aşağılaşma şey altında ezildik. Onur meselesi yaptık. Dolayısıyla efendim sizi burada iflah etmeyecek, aman vermeyecek cadı avlarıyla hepinizi birer birer ezeceğiz. Allah'ın günü yok ki burs vermiş, kurban toplamış, muhtaç yerlere Filistin'e kadar, Gazze'ye kadar, Oralarda bir yönüyle o insanları desteklemiş, en olumlu hizmet müesseselerini mercek altına almak suretiyle bunları yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Fakat Allah Celle Celaluhu cebri hicretle size öyle bir yol açtı ki, iş adamlarınız zannediyorum bu yakın tarihte belki 40 tane, 50 tane Amerika'da gelip bir iş kuran iş adamınız yoktu. Silikon Vadisi'nden Washington'a kadar, New York'a kadar, Texas'a kadar, okullardan yatırımlara kadar, inşaata kadar, değişik alanlarda o cebri hicretle buralara hicret etmek suretiyle, Allah'ın izni inayetiyle, oralarda yapılan hizmetlerin finansörlüğünü yine cebri yüklenmek üzere Allah onları gönderdi oraya. Gidin o arkadaşlarınız orada, şunun bunun eline bakarak o işi yapmaya çalışıyorlar. Hem oralarda siz kazanın hem de onlara destek olun. وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا O yolda ne ganimetler ne ganimetler elde ederler. مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَ Daha geniş yani. Çok ganimetler elde etmenin yanında ne genişliklere ulaşırlar. Bir yönüyle dünyevileşirler. Yani dünya toplumu haline gelirler. Bir yönüyle belki bu evrensellik içinde almaları gerekli olan yeri alırlar Allah'ın izniyle. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِ مُحَاجَ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُذِكْرُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُ عَلَى اللّٰهِ Ha bazıları giderken, bazı kardeşlerinizde olduğu gibi, Musa Bek gibi, Mozambik oluyor sonra adı, gittikleri yerde vefat ettiler. Aman beni buraya gömün dediler yani. Çünkü kim nereye gömülmüş de bir yönüyle milli mefkûresi adına orada oranın tapusu olmuştur o. Hala o Musa Bey'in adı Muzembik diye ifade ediliyor. Bu orada bir sürü Müslüman var. Sizin de kaç tane okulunuz var? Muzembik. 6 tane. Bir küçük ülkede Allah'ın izniyle. O ihtiyari muhacirler orada bugüne kadar şu kadar okul açtı. Binlerce talebeye sizin ruhunuzun ilhamlarını üflüyorlar. O aynı zamanda ruh bayrağınızı dalgalandırıyorlar. Mana bayrağınızı dalgalandırıyorlar. Ruh-u Revani Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şehbal açmasını sağlıyorlar. Allah'ın izni inayetiyle. Evet, müragemen kesiren vesa'a. O yolda ölen insanlar da ölürler. Allah Celle Celaluhu mükafatlarını ihsan eder. Sizin yolunuz onların yolu. Kendi ülkelerinde fitneye, baskıya uğrayıp, yazıhaneleri, müesseseleri itibariyle, kıyımcılar tayin edilmek suretiyle, baskı altına alındıklarından dolayı hicret eden insanlar. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا Fitneye, belaya, tazdike maruz kaldıktan sonra o hicret eden baba yiğitler var ya, hani siz isterseniz onlara kaçlı deyin. اَلَّذ۪ينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا Gittiler, ثُمَّ جَاهَدُوا Biraz durdu orada, zemin oluşturdular. Sonra o insanlara karşı pozitif manada, müsbet manada bir mücadele ile kendilerini ifade ettiler. Pozitif manada, müsbet manada mücadele neydi? İnsanlarla Allah arasındaki engelleri bertaraf ederek, güzelliklerle o insanların buluşturulmasını sağlamak. Allah'la gönüllerin buluşturulmasını sağlamak. وَصَبَرُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Bundan sonra gayri senin Rabbin gafurdur, günahları yargayıcı, ve aynı zamanda çok rahimdir, merhamet edici. Dünkü ihtiyari muhacirler neyse Allah'ın izni inayetiyle bugün cebri muhacirler de Allah'ın izniyle ülkelerinden tazyik gördüklerinde, fitneye maruz kaldıklarında, mallarına, mülklerine el konduğundan dolayı, 40 haramilerin baskılarından kaçarak oraya gitmeleri, esas daha usla hissiyle ülkelerinden uzak kalmaları onlar için çok acıdır. Bir o sevabı aldılar, bir de gittikleri yerde kendilerini gülerek karşılayan, çok güzel şeylerle karşılayan, efendim o insanlara verecekleri şeyleri vermek suretiyle ayrı bir kazanım elde ettiler Allah'ın izni inayetiyle. Öncekiler ayrı bir sevap kazandılar, sonrakiler de ayrı bir sevap kazandılar. Eğer bu yol bir sevap yoluysa, bence ne baskılardan dolayı şikayet etmeli, ne zulümden dolayı, ne kıyımdan dolayı, ne hainlikten dolayı, ne hasetten dolayı, ne çekememezlikten dolayı, ne ayyuka çıkan zulümden dolayı şikayet etmemeli. Müminler, hakiki müminler, öteden beri hep benzer şeyleri çeke gelmişlerdir. Arif'in gönlün huda gamgin eder, şade eylemez. Arif'in gönlün huda gamgin eder, şade eylemez. Bende-i makbulünü Mevlası azad eylemez. Sizi seviyorsa her zaman sizi bir yönüyle preslerde presler kendisine yaklaştırmak için işkencelere size değerler üstü değer kazandırır. Varsın öyle olsun. Allah size ahireti vaat ediyorsa bence size, bence onunla iktifa edip elhamdülillahi ala külli hal deyip ve bu arada size bu zulümleri, bu haksızlıkları yapan insanlar hakkında da Allah'ım ne olur azametin, üluhiyetin, rahmaniyetin, rahimiyetin, rahmetinin vüs'atı hürmetine onları da hakiki İslamiyet'e hidayet eyle demeyi ihmal etmemelisiniz. Yiğitliğinizi ikiye katlama mecburiyetindesiniz. Varsın öyle olsun. Biz dünyaya geldiğimiz günden beri zevk-i sefa bilmedik. Ne dünyada sefa bulduk, ne ehlinden recamız var, ne dergah-ı hudadan ma'edaya ilticamız var. Cami pencerelerinde, tahta kulübelerde, kimsenin bir lokma ekmeği kurtağımızdan içeriye gitmesin diye, talebenin yemeğine bir lokmasını elimize uzatmadık. Yedi cihan şahit, ona şahit olanlar, o günün talebeleri burada vardırlar. Takonyalarına ayak basmadık. Çünkü ahirete şöyle böyle inanıyorduk. Mutlaka bizden çok iyi inanan insanlar vardı. Ama vallahlı, billahlı, tellahi yemin ederim ki orada bir arpa kadar başkasına ait bir şey kıtmirin kursağından içeriye gitmemiştir. Maaş almadan 6 saat derse girdim. Maaş almadan gece 2 saat orada 3 öğretmene birer maaş vererek müteala öğretmeni olarak tutuyorlardı. Onların vazifelerini de derpiş ettim. Ama 5 kuruş almadım. 5 kuruş almadım. Milletten alamam onu. Milletten alacağım şeyleri kendi hesabıma kullanamam. Acaba isteseydim ben de kendim için bir çardak yapamaz mıydım? O kadar eşek değilim. Ben de yapabilirdim bir tane. Elin alemin saraylar yapmasına, villalar yapmasına, yatlar yapmasına, filolar oluşturmasına karşılık. Sen de yapabilirdin. Ama Allah vardı, her şeyi görüyordu. Varsın Allah'tan korkmayanlar, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı tanımayanlar, tarihinden kopmuş kopuklar, bu türlü mesaviyi irtikap ede dursunlar. Siz doğru bildiğiniz yolda, günde 40 defa tekrar ettiğiniz o ahdü peymana sadakat içinde, ihdine sıratel müstakim, Allah'ım bizi bu ölçüde sırat-ı müstakimden ayırma, sabit kadem eyle. Dinimize, diyanetimize, milli mefkuremize, vatan duygumuza hizmet etmeye bizi hizmetten bir an dur eyleme. İster ihtiyari muhacirler olarak, ister cebri muhacirler olarak, eğer bizi bir yerlere sürmüşsen, oralarda rantabl olmayı bize lütfeyle. Himmet çok âli olmalı. İnsan büyük şeylere talip olmalı. Bu ahseni takvime mazhariyetin ifadesidir. Allah kasem ediyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ صَوَرَّكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ O sizi yarattı ama çok güzel şekilde yarattı. Başkalarında o güzelliği ortaya koymadı. Melaike-i kiram bile melekuti bir derinliğe sahiptir. Cismani, fiziki yarlığın yanında, metafiziki derinlikleriyle, buğutlarıyla, enginlikleriyle insan öyle bir varlıktır ki onu değerlendiren insan, insanlığın iftihar tablosu gibi miracında, Allah'a yürüdüğü yolda Cibril'e yürü top senin, çevkan senindir bu gece dedirtir insan. İnsan o donanımda yaratılmıştır. Bence bu donanımda yaratılan insanın fiyatı öyle bir yalı, bir yat, bir filo, birkaç filo olmamalı. Bunlar yine onun yolunda kullanmak istikametinde şayet elde ediliyorsa meşru dairede. Meşru dairedeki zevk ve lezzetler meşrudur ve bunlar keyfe kafidir. Harama girmeye ihtiyaç yoktur. Bunlar varken harama girenler 40 haramilerden farkları yoktur. Meşru Hazreti Pir diyor. Meşru dairedeki zevkler, lezzetler keyfe kafidir. Harama girmeye ihtiyaç yoktur. İnsan, özür dilerim, öyle besbayağı şeylere satılmamalı. Birisi, ben ünvanını da söylemiyorum, ünvanı söyleme iz sürünce mesele birilerine raci olduğunu anlarsınız, suizanına düşersiniz, suizan günahtır. Bana o çizgide olayım diye 10 tane villa teklif ettiler dedi. Kendisine 10 tane villa teklif ediyorlar. Ne olur bizim gibi düşün, dediğimizi de, sövdüğümüze söv, takdir ettiğimizi takdir et. Göklere çıkardığımızda sen de el uzat göklere çıkar onları. Yerin dibine batırdığımızda da bize yardımcı ol. Sana 10 tane villa verelim. Aklı başında olduğundan dolayı ben 10 villaya satılacak bir insan değilim. Benim fiyatım olsa olsa ihlas, rıza ilahi, ve Allah'a aşkı iştiyak olur. İnsanın bedeli bunun dışında neye bağlarsanız bağlayınız bence o kendi bedeline, kendi kıymetine karşı saygısızlık yapmış olur. İnsan evvela kendisine karşı saygılı olmalı. Böyle bir dönemde himmetin millet olması esasen insanın sadece o mülahazayla oturup kalkması çok önemlidir. Öyle büyük bir şey varken bence daha dununda şeylere tenezzül etme evvela insanın kendisine karşı saygısızlığıdır. Sonra da Cenab-ı Hakk'ın takdirlerini görmemeden gelme demektir. Önünde Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Osmanların, Alilerin yürüdüğü yol, vardıkları hedef varken ne diye böyle falanın filanın, efendim haşhaşilerin, karmatilerin, murabitinlerin, muvahhidlerin, buku haramların, işitlerin, efendim, girdabına takılıyorsun ve onlar gibi hareket ediyorsun. Belki çok defa onları destekliyor. Tarihe birer kara, simsiyah hatıra olarak dökülüyorsun. Yakında gelecek nesiller o kirli satırları, paragrafları okudukları zaman kabirde olsanız bile yüzünüze tükürecekler. Tuh size diyecekler. Bu kadarcık şeyi halledemediniz. Tuh size. Onu halledemediğinizden dolayı suni gündemler oluşturdunuz. O baba yiğitlerden bir tanesi 91 yaşında. Tevkif edip zindana götürmek için evini basıyorlar. Felç olmuş yatakta yatıyor. Ben de kendisini 50 senedir tanıyorum. 50 senedir. O Erzurum'un en zenginlerinden birisiydi. O zenginlerden birisiydi. 4-5 yerde apartman gibi evi vardı. O evlerde belki bir iki defa kıtmirde yemek yedi, çay içti. O günden itibaren bütün varlığını o yolda sarf etti. Okul yaptı, yurt yaptı, pansiyon yaptı. Son kendisiyle yapılan bir televizyon programında ağlayarak şöyle diyordu. Kala kala sadece içinde oturduğum şu kulübe gibi ev kaldı. Allah seni o yüksek ruhunla Hazreti Muhammed Mustafa'ya komşu etsin inşallah. Varsın zalimler, Hitler'in SS'leri senin evini bassın. Yatakta iken bile senin hakkında tevkif kararları kessin. Değil mi ki nezd-i üluhiyette Allah sana bir sultanlık bahşetmiş. Yaptığını yapmışsın Allah için. Elinden tutulacak kimselerin elinden tutmuşsun. Okuma imkanı olmayan kimselere burs vermişsin. Değişik yerlerde okul yapmaya omuz vermişsin. Dünyanın dört bir yanına açılma mevzunda açılan baba yiğitlerle beraber tenafüs ruhuyla onlardan geri kalmamak için sen de bir yarış atı gibi koşmuşsun. Vallahi yapacak bir şey kalmamış artık. Senin için diyecek bir söz de yoktur. Ben seninle beraber huzuru Risalet Penahi'de haşrolduğum zaman büyüklüğün karşısında iki büklüm olup eğileceğim. Onlar yaptılar. Bu ruhu taşıyan bu baba yiğitler, yaptığını ketmeden insanlar, SS'ler şimdi defter karıştırıyorlar. Senede bakıyorlar, çeki yokluyorlar, birine yardım etti mi diyorlar. Densiz laflarıyla, naseza, nabeca, isnat ve iftiralarıyla, yok örgüttür, yok terördür, yok bilmem nedir, safsatalarıyla. Bugün birisi yazısına mevzu yapmış. Paranoya diyordu, bu yetmiyor diyor. Buna dense dense safsata denir. Safsatanın da ne manaya geldiğini biliyorsunuz. Detayla merak edenler de sözlüklere bakabilirler. Safsata diyor. Safsatanın kemerbesteyi ubudiyet kulları, SS'leri. Varsın evinizi bassınlar. Size saygısızlık yapsınlar. O başı kapalı, din için koşturup durmuş, belli bir dönemde hayır ümidiyle, hatta bazılarına da yardımda bulunmuş. Başlarına sıcak su dökmüşler, pencereden bir şey atmışlar. Hayır ümit ettiklerinden dolayı olsun demişler. Tokmak tokmağına dokunmadıkları kapı bırakmamışlar. İçeriye girmedik ev bırakmamışlar. Hayır ümidiyle yapmışlar. Hüsnü zanlarına geniş düşmüşler. Varsın olsun, sevap kazanmışlar. Hüsnü zanına geniş düşmüş ama sevap kazanmış. Hazreti Pir, biz ki Müslümanız, aldanırız fakat aldatmayız. El mü'minu gırrun kerimun vel facru khibbun le'imun. Mü'min civan mert, kerim mi kerim, baba yiğit mi baba yiğit ama aldanır. Ayak oyuncusu facire gelince onun bütün işi dolaptır, entrikadır, yalan uydurmadır, iftiradır, başkalarını karalamadır. Suni gündemler oluşturmak suretiyle gerçek gündem olan kendilerinin haramiliğini setretmeye çalışmaktır. Geriye dönelim. Himmet âli tutulmalı, insan büyük şeylere talip olmalı Allah'ın izniyle, inayetiyle. Bir gün gelecek göreceksiniz, bütün bu gaileler sağ olup gidecek Allah'ın izni inayetiyle. Ve siz inşirah içinde, Allah uzun ömür versin. Yaşarsanız inşirahtan inşiraha gireceksiniz. Dünyanın dört bir yanında dünya kardeşliği adına köster vurulacak, davulların tokmağı davullar üzerinde ses çıkaracak, zurnalar ötecek, neyler? Mevlana sesiyle, soluğuyla ses verecek. Ve siz de Hazreti Mevlana'nın çevresindeki o nurani halka gibi semaya kalkacak, döneceksiniz, kendinizden geçeceksiniz. Yaşayanlar onu görecektir. Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e bile öyle buyuruyor. Allah Celle Celaluhu sana vaat ettiği şeylerin bir kısmını gösterecek, belki bir kısmını da göstermeyecektir. Seni kendine alacaktır. bazılarınız, bazılarımız o gül devrini görmeden, ilk gül devrine denk o gül devrini görmeden öbür tarafa gitme olur. Ama o yolda olduğundan dolayı o yolda olanlar yolun sonucunda elde edilen şeyi elde edeceklerdir Allah'ın izni inayetiyle. Ameller niyetlere göredir. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Öyle büyük şeylere niyet etmişseniz bence işte onu sizin büyüklüğünüz olarak sayarlar. Sizi ona göre numaralandırırlar. Ona göre puan verirler. Omuzunuzdaki hafize melekleri, ilmi ilahi ve onu sonra istinsah edecek melekler. Kıymetinizi ve değerinizi ortaya dökmek için siz sınıfı geçtiniz. Kırmızı pasaportlarınız var. Hesapta muafsınız. Mizana tabi tutulmayacaksınız. Geçerken köprünün üzerinden hadis ifadesi. Cehennem aşağıdan yukarıya doğru bağıracak. Çabuk geçiniz. Sizin nurunuz benim ateşimi söndürüyor. İşin sonucu buysa şayet. Öbür tarafta insanlığın iftihar tablosuna Ebu Bekirlerle, Ömerlerle, Osmanlarla, Alilerle, üstad tabiriyle, binlerce Faruk-i Serhendilerle muhat Hazreti Muhammed Mustafa'ya kavuşma ise sallallahu aleyhi ve sellem bence kazanmışsınız demektir. Daha bugünden kazanmışsınız demektir. Cenab-ı Hak o çizgide sabit kadem eylesin. Varacağımız yer Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın huzuru girdiği yerse ulaşacağımız şey Allah'ın hoşnutluğuysa cemali bak kemalini müşahede etmekse öyle kendinden geçmekse bence bütün dünyayı bize zindan yapsalar öyle bir mükafat için değer. Varsın bizim dünyamızı cehenneme çevirsinler. Varsın eşkıyalar gibi eşkıyalar varken takip etsinler. Varsın evlere baskınlar yapsınlar. Varsın mübarek kadınları, gençleri, kızları rencide etsinler. Kafirin yapmadığını yapsınlar. Haçlıların bile yapmadığını yapsınlar. Bütün bunların hepsi geldiği gibi gider. Bunları yapanlar da kendilerini eder. Kendini eden etmiş olur. Bence siz bir şey etmeye kalkmayın. Bırakın onları kendi hallerine.